Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Znów działają odebrane straże miejskiej fotoradary. Na razie w Warszawie, w innych miastach wkrótce może być podobnie. Uwaga na oszustów, którzy wmawiają kierowcom, że zabrakło im paliwa. W zamian oferują podrabianą biżuterię. W tym serwisie Trójki opowiemy także o miłosnych pieśniach Głuszców na Podkarpaciu. Warszawa jest pierwszym, ale zapewne nie ostatnim miastem, w którym wyłączone przez kilkanaście ostatnich miesięcy fotoradary znów zaczęły działać. Od dziś 20 fotoradarów w stolicy mierzy prędkość i wyłapuje tych, którzy jadą szybciej niż pozwalają na to przepisy. Są to fotoradary, które Inspekcja Transportu Drogowego przejęła od Straży Miejskiej. Tym tematem zajmuje się Aleksander Przoniak. Uruchomione dziś fotoradary to te same urządzenia, które jeszcze ponad rok temu obsługiwała stołeczna Straż Miejska. Kierowcy muszą się mieć na baczności m.in. na skrzyżowaniu ulic Witosa i Sobieskiego, na ulicy Grójeckiej, w Alei Krakowskiej czy na Moście Gdańskim. Przekroczenie prędkości czy wjazd na czerwonym świetle skończy się zdjęciem i mandatem. Niemniej, jak mówi Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego, fotoradary to nie maszynka do robienia pieniędzy. W każdym miejscu, gdzie są ustawione fotoradary, które są obsługiwane, wykorzystywane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, są ustawione znaki D51, automatyczna kontrola prędkości. Marek Konkolewski zapewnia, że fotoradary poprawią bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Od czasu, gdy została zdjęta folia, kierowcy automatycznie zdjęli nogę z pedału przyspieszenia. W całym kraju działa ponad 470 elektronicznych urządzeń, które mierzą prędkość. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi negocjacje w sprawie ponownego uruchomienia fotoradarów z kilkoma samorządami. Miejskie czy gminne władze muszą się zgodzić na pokrycie części kosztów. A koszt uruchomienia jednego fotoradaru to nawet 50 tysięcy złotych. Kierowcy muszą uważać na oszustów, którzy zatrzymują samochody na trasach i próbują wyłudzać pieniądze albo paliwo. Policjanci z Cieszyna zatrzymali właśnie czterech obywateli Rumunii, którzy oferowali rzekomo złotą biżuterię w zamian za paliwo do samochodu. Udało się ich zatrzymać dzięki czujności osób, które próbowali naciągnąć. Szczegóły tej sprawy zna Dorota Stabik. Rumuni zatrzymywali przejeżdżające samochody, a ich kierowcom tłumaczyli, że skończyło się im paliwo i nie mają pieniędzy. Prosili o zatankowanie paliwa w zamian proponując złotą biżuterię. Później okazywało się jednak, że biżuteria jest bezwartościowa, rzekome złoto było tylko imitacją. Niewiele brakowało, by na takie oszustwo dało się nabrać małżeństwo z Cieszyna. Oprócz sygnetu mężczyźni wręczyli parze także wizytówkę firmy. W drodze na stację małżeństwo jednak sprawdziło firmę w internecie i okazało się, że tak kowa nie istnieje. Para zadzwoniła na policję i niedługo potem oszuści zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Najstarszy z mężczyzn usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży krople do oczu Polkrom. Chodzi o 35 serii tego preparatu. W czasie badań producent kropli Polfam zauważył zmianę konsystencji i wyglądu, dlatego wnioskował o ich wycofanie. Rzecznik GIF Paweł Trzciński jednak uspokaja korzystający z kropli. Nie mają powodów do obaw. Te serie znikają z rynku, nie można ich kupić w aptekach i też nie można nimi handlować w hurtowniach. Natomiast pacjenci, którzy posiadają takie krople w domach, jeżeli one nie zmętniały, jeżeli pacjenci nie zauważają jakichś różnic, mogą ich dalej używać. Analiza ryzyka pokazuje, że te zmiany wizualne nie mają zasadniczego wpływu na skuteczność tego preparatu. Informacje o wycofanych seriach są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. A na koniec w serwisie Trójki klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie, czyli miłosne pieśni na Podkarpaciu. W leżajskich lasach można usłyszeć głuszce. To ptaki pod ochroną zagrożone wyginięciem i właśnie teraz mają swój okres godowy. Najgłośniej słychać je rano. Nasza reporterka odwiedziła jeden z ośrodków hodowli głuszców. W leżajskim ośrodku hodowli głuszca żyje 15 kur i 8 kogutów. To bardzo płochliwe ptaki, nie wolno więc w ich obecności hałasować i wykonywać gwałtownych ruchów. Od końca marca to one wydają szczególne odgłosy, a właściwie oni, bo słychać jedynie samców, podkreśla kierownik hodowli Anna Bukowska. Kury milczą i słuchają, jak koguty śpiewają swoją pieśń, która trwa 7-9 sekund. Ta pieśń składa się z czterech części: klapania, trelowania, korkowania i szlifowania. Wszystko po to, aby zdobyć względy głuszycy. W tym czasie kury wszystko obserwują. Jeśli chcą przystąpić do lęgów, podchodzą do koguta, wybierają sobie najlepszego. Każdy głuszec potrafi swoją pieśń zaprezentować ponad 100 razy w ciągu dnia. I tak będzie do końca maja. Po tym wyczerpującym dwumiesięcznym okresie kogut się wyciszy i będzie odpoczywał do przyszłego roku. O zachowaniach głuszców opowiadała Maria Kornaga. Kolejny serwis w Trójce. O 16:00 zapraszamy. Pochmurno i chłodno z maksymalną temperaturą do 10 stopni. Tak jest dzisiaj. Jutro będzie podobnie. Niewielkie przejaśnienia tylko na południu kraju. Od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Zakopanem, najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu. 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna 2017 w Trójce. Takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka, która w pierwszym skojarzeniu jest negatywna. Boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę, bo ona jest zrobieniem miejsca. Ona jest wyczyszczeniem czegoś. Zapraszam, Barbara Marcinik, na tradycyjne spotkanie przy stole z symboliczną święconką w roli przewodnika po tajemniczym czasie między Wielkim Tygodniem a świętami. Wystąpi ksiądz dr Krzysztof Niedautowski w sobotę o 22:00. Zdrowia, nadziei i harmonii życzymy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi Q2 z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 10% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla, bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów, tylko 4,49. A biała parzona pikok też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 15:00 dziś przez cały dzień Trójka jest w Jerozolimie. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. A kolejne stacje współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Z 9 do 10 stacji, gdzie Jezus miał zostać obnażony z szat, przechodzi się przez terytorium koptyjskich mnichów. Koptowie to chrześcijanie z Egiptu. Modlimy się w starożytnym języku koptyjskim. Tłumaczy jeden z mnichów, ojciec Efrem. Z siedzibą Koptów sąsiaduje zrujnowany klasztor, który zajmują prawosławni Etiopczycy. My name is Father Gebreselassie. Nazywam się ojciec Gebreselassie. Etiopscy chrześcijanie od początku są obecni w Jerozolimie. To najświętsze miejsce dla nas i dla innych. Do tego stopnia, że Etiopczycy wojują z Koptami o to miejsce. Bywa, że dochodzi do bujek. To jest problem. Ciągle nie możemy znaleźć rozwiązania. Gdy kilkadziesiąt lat temu Koptowie wypowiedzieli etiopskim sąsiadom umowę dzierżawy, ci podczas świąt Wielkiej Nocy, gdy wszyscy Koptowie byli na nabożeństwie, włamali się do środka, zajęli pomieszczenia, wymienili zamki i ani myślą się wyprowadzać. Choć ich przedstawiciel widzi tę historię nieco inaczej. Niczego nie odbieraliśmy. To było nasze. Etiopczycy mieszkali tu już za czasów króla Salomona i królowej Saby. Salomon dał nam to miejsce. Byliśmy tu przed Chrystusem, przez całe wieki. Za jego czasów też mieszkaliśmy tutaj, obok Golgoty, wewnątrz miejskich murów. Zwracam uwagę na to, że Biblia mówi, że był to ogród, a miejsce ukrzyżowania znajdowało się poza miastem. Uzasadniającego swoje prawa do tego miejsca mnicha wcale to jednak nie zniechęca. Może i Biblia o tym mówi, ale umiejscowienie murów się zmieniało. My byliśmy tu zawsze. Naprawdę tak było. Cóż, niech będzie. Zostawmy przeszłość. Dziś żyje tu 25 mnichów. Zajmują teren na dachu podziemnej części Bazyliki Grobu. A jak dziś układają się relacje z koptyjskimi sąsiadami? Kochamy się nawzajem, choć jesteśmy poróżnieni o to miejsce. Na co dzień rozmawiamy ze sobą, modlimy się po swojemu, a walczymy tylko czasami, tak jak inne kościoły. Przejście przez etiopski klasztor to ostatni odcinek drogi krzyżowej przed Bazyliką Grobu Bożego. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. A do Jerozolimy wrócimy za godzinę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Katarzyna Stoparczyk. I Jan Niebutek. A to będzie szczególna godzina na naszej antenie. Godzina 15 w Wielki Piątek ma wyjątkową symbolikę i taka też wyjątkowa będzie tematyka tego dzisiejszego spotkania. Tak, bo to spotkanie będzie o pięknym odchodzeniu, o życiu na pełnej petardzie, rzecz jasna, ale także o tym, że nie warto śmierci wyganiać z domu, że nie wolno jej dehumanizować. Już teraz Państwo zapewne domyślają się, kto będzie bohaterem tej audycji. Bo lubił polędwicę i miał przezwisko Hardy Johnny. Tak, bo bohaterem tej audycji może być tylko on. Ksiądz Jan Kaczkowski. Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie z osobami, które noszą w sercu księdza Jana i będą nosiły do końca świata. To jest Katarzyna Jabłońska, Kapsyda Kobro-Okołowicz i to jest ukochany ojciec księdza Jana, Józef Ziuk Kaczkowski. Ksiądz Jan Kaczkowski dla drugiego człowieka potrafił zrobić naprawdę wiele. Został nawet onkocelebrytą. No i słuchał także bardzo dobrej muzyki, której posłuchamy w ciągu tej godziny. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy. W naszym studiu pani Katarzyna Jabłońska, sekretarz redakcji kwartalnika Więź, współautorka książek Między konfesjonałem a kozetką i Wyzywająca miłość. Z księdzem Janem Kaczkowskim przeprowadziła wcześniej wywiad Rzekę, Szału nie ma, jest rak. Dzień dobry. Dzień dobry. A teraz trzymam w dłoni książkę pod tytułem Żyć aż do końca, instrukcja obsługi choroby. Ta instrukcja obsługi choroby to jest książka, która można powiedzieć jest testamentem księdza Jana Kaczkowskiego. Co ksiądz chciał przekazać w tym testamencie przede wszystkim? Chciał przekazać bardzo dużo różnych rzeczy, ale myślę, że możemy tutaj powiedzieć o jakichś takich kilku kluczowych. Jedna z nich to jest bliskość, która właściwie jest potrzebna i do życia, i do chorowania, i do umierania. Jan mówił, że tym, którzy praktykują bliskość w domu, w swoim rodzinnym domu, bliskość na co dzień, tym łatwiej się żyje, tym łatwiej przeżywa się swoje kłopoty, łatwiej się choruje i łatwiej się umiera. Tak, bo on mówił także, że bardzo ważne jest to, z kim się choruje, prawda? Ale tak. Mam taki cytat pod ręką, jeśli pani pozwoli, to zacytuję właśnie, to przytoczę. Z uporem maniaka powtarzam więc prawdę, że w rodzinach należy pielęgnować bliskość i trzymam się tego, jakby powiedział mój ojciec, jak pijany płotu. Tak właśnie. dla Jana, jako że jego pasją była medycyna paliatywna, kapłaństwo, ale również hospicjum, zwłaszcza płuckie hospicjum. Pozdrawiamy bardzo serdecznie jego wspaniałą załogę, zwłaszcza pacjentów. Tą miłością była medycyna paliatywna, rzeczywiście to taka gałąź medycyny, która mnie też zachwyca, bo tam człowieka traktuje się w całości, czyli troską otacza się nie tylko jego fizis, nie tylko jego ciało, ale także psychikę i duszę, bo kiedy człowiek choruje, to choruje w całości, nie tylko choruje jego wątroba, serce, ale choruje również jego dusza. Co więcej, troską otacza się także jego najbliższych. Tutaj Jan rzeczywiście był takim mistrzem czułości wobec i ludzi chorych, ale też ich bliskich, ponieważ to jest tak, że kiedy ktoś z naszych bliskich zapada na ciężką, często nieuleczalną, wręcz śmiertelną chorobę, to jest takie prywatne trzęsienie ziemi w naszych domach, w nas samych. I właściwie chorujemy my wszyscy. My chorujemy razem z naszymi bliskimi. Rzeczywiście wtedy to jest niesłychanie ważne, żeby pomagać w tym chorowaniu i człowiekowi choremu, ale też jego bliskim. Po to, aby oni też mogli być czulej, sensowniej przy chorym człowieku. I Jan potrafił to w sposób naprawdę mistrzowski. Kiedy pracowaliśmy nad pierwszą naszą książką, Jan był wtedy na rekonwalescencji, był po drugiej bardzo ciężkiej operacji glejaka mózgu z taką ogromną szramą na głowie, uczył się wtedy chodzić. Pamiętam, że ja wtedy mieszkałam w płuckim hospicjum, bo chciałam zobaczyć, na czym polega życie hospicjum. I była tam taka dramatyczna w tym czasie sytuacja, mianowicie odchodziła 30-kilkuletnia kobieta. Czuwał przy niej codziennie przez wiele godzin jej mąż. Odwiedzał tę kobietę i tego męża młody, bardzo wrażliwy zakonnik, który był tam wolontariuszem w tym czasie. I ten zakonnik powiedział mi, wiesz, mąż tej pani pyta mnie, dlaczego właśnie ona była dobrym człowiekiem, dobrą katoliczką, dobrą matką. Dlaczego ona? I mówi, wiesz, ja nie wiem, co mam jej odpowiedzieć. I ja Janowi opowiedziałam tę historię. I on, mimo że właśnie miał trudności z poruszaniem, zadzwonił do hospicjum, poprosił o telefon do męża owej chorej, zadzwonił i pojechał, żeby pomóc im razem przeżywać to odchodzenie. Rzeczywiście to było dla mnie takie przejmujące, kiedy pytałam go, jak to zrobił, kiedy mówił o tym, że pomagał pożegnać się chorej ze swoim mężem. Prosił, żeby on przyklęknął przy niej, żeby podziękował jej za jej życie, żeby powiedział jej, jak bardzo kocha ją, jak jest ważna i żeby spokojnie mogła odchodzić, że on zgadza się na to. Rzeczywiście jeśli chodzi o tę sprawę, czyli towarzyszenia chorym i ich bliskich, to Jan tutaj był mistrzem świata co mało, bo to jakiś Nobel absolutny. Z takiego myślenia o bliskości księdza Jana zrodziła się świadomość potrzeb dotyczących najistotniejszych sfer życia, w tym sfery seksualnej. W płuckim hospicjum, którego prezesem był ksiądz Jan, jest przyzwolenie na intymność kochania się, a zadecydował o tym ksiądz. Rzeczywiście pamiętam, że kiedy rozmawiałam z jedną z pań psycholog wspaniałych, pracujących w płuckim hospicjum, opowiadała mi o tym, że bardzo często, kiedy choruje ktoś z małżonków, to siłą rzeczy staje się rodzajem opiekuna, jakiegoś pielęgniarza, pielęgniarki. I gdzieś ta relacja męża, żony, damsko-męska zanika, a to jest niesłychanie ważne również w chorobie, żeby realizować każdą sferę ludzkiego życia, zwłaszcza, że tego czasu najczęściej jest tak bardzo mało. I opowiadała mi właśnie o małżeństwie, gdzie jakoś właśnie w różny sposób hospicyjny personel pomagał zbliżać się do siebie tym dwojgu. I pamiętam, że kiedy opowiadałam o tym Janowi, to Jan powiedział, no oczywiście, u nas, w naszym hospicjum nie ma problemu, żeby ludzie przytulali się do siebie, nie ma problemu, żeby no właśnie bliska osoba położyła się wręcz w łóżku swojego współmałżonka i żeby wręcz kochały się, tylko trzeba powiedzieć panią pielęgniarką, żeby wyłączyło monitory, które mają w swoim pokoju. Ksiądz Jan był znany z tego, że przekraczał granice stereotypowego myślenia. W jaki sposób i na jakich polach jeszcze ksiądz Jan potrafił przekroczyć granicę na gruncie puckiego hospicjum dla dobra swoich podopiecznych? Na gruncie puckiego hospicjum przede wszystkim takim miejscem przekraczania granic była kuchnia. Więc kuchnia była czymś niesłychanie ważnym w hospicjum, nie tylko dlatego, że sam Jan był smakoszem, ale dlatego, że jedzenie, celebrowanie jedzenia jest czymś niesłychanie ważnym w życiu człowieka. I tam rzeczywiście pacjenci mogą też poprosić o jakieś specjalne danie. Jan śmieje się, że z homarem może być kłopot, ale jeśli chodzi o inne dania, to oczywiście jest to możliwe. Co więcej, pacjent może nie tylko sam sobie wyjść na papierosa, kawę do hospicyjnego ogrodu, ale nawet jeżeli jest przykuty do łóżka, to będzie z tym łóżkiem wywieziony. Na przykład kroplówka zostanie podwiązana do pergoli. A właśnie otworzyłam na stronie 157, to jest książka, której pani jest współautorką razem z księdzem Janem, Żyć do końca, instrukcja obsługi choroby, właśnie podwiązana do pergoli, albo dalej tak. Nasi pacjenci mają też prawo grymasić co do serwowanych im posiłków, bo to może być ostatni posiłek. Nawet jak się zmarnuje, niech się zmarnuje. To nie ma znaczenia. Nasi pacjenci mają prawo do tego, aby wysłuchać koncertu i aby ta kroplówka była przywiązana do pergoli. Bo wtedy, co robią? Wąchają kwiatki i słuchają śpiewu ptaków. Oczywiście. To jest niebywałe myślenie o śmierci, oswajanie tej śmierci. A Jan też mówił, że my jesteśmy świetnie przygotowani do porodu, do narodzin. A śmierć jest tak samo ważna jak narodziny. Jak się przygotowujemy do niej? Wypędzamy ją z naszych domów i dehumanizujemy to pojęcie. Bardzo się boimy śmierci, może właśnie dlatego, że została ona wygnana z domu. Kiedyś w tych wielopokoleniowych rodzinach, ale też kiedy ludzie żyli krócej, śmierć była czymś naturalnym. Była, jak to Jan ładnie określił, mądrze określił, była wpisana w ten jednorazowy projekt, jakim jest ludzkie życie. I dzisiaj boimy się śmierci. Nie wiem, boimy się, że w niej jest coś przerażającego, a przecież wiemy o niej więcej, niż kiedyś wiedzieli ludzie. Wiemy, jakie są symptomy umierania, prawda? Tak, mówi pani, wiemy, jakie są symptomy. Ja otworzyłam państwa książkę i tu czytamy tak. Pierwsze, zmieniają kolor paznokcie. A gdy dłonie i stopy sinieją i stają się chłodne, oznacza to, że do końca zostało nie więcej niż 2-3 godziny. Wtedy umierający przeważnie traci świadomość, ale wcześniej. Z pacjentami spotykam się przez kilka, czasami kilkanaście dni, odwiedzam ich parę razy dziennie. Jednym z najtrudniejszych momentów jest chwila, gdy zauważam bruzdę na nosie. Wtedy wiem, to już czas. I często zastanawiam się, czy oni też już to wiedzą. Wydaje mi się, że nie. To jest pierwszy tego rodzaju w Polsce, nie wiem czy na świecie, w Polsce na pewno przewodnik po chorobie i śmierci. Tak, chcieliśmy, żeby to był przewodnik po chorowaniu i umieraniu. Miałam wrażenie, że Jan, który miał taką niesłychanie różnorodną perspektywę, ponieważ był wieloletnim szpitalnym i hospicyjnym kapelanem, był etykiem, był człowiekiem bardzo zaangażowanym w opiekę hospicyjną i paliatywną, miał ogromną wiedzę na ten temat. Jego pasją była również medycyna, ale w pewnym momencie był też po prostu człowiekiem chorym i to śmiertelnie chorym. Ta jego perspektywa była niesłychanie różnorodna, niesłychanie bogata, wielowymiarowa i wydawało się, że w związku z tym to jego przewodnictwo po chorowaniu i umieraniu będzie czymś takim bardzo wiarygodnym. Oprócz tego Jan miał niezwykły dar spotkania z drugim człowiekiem i miał niezwykły język. Jakim... Na czym to polegało? Bo on tak naprawdę nie skracał dystansu. To było pan pani, mierzył się z tym do końca, że przyjdzie mu mówić o rzeczach ekstremalnie trudnych. Na czym polegała ta bliskość? W jaki sposób potrafił dotrzeć do człowieka i przeprowadzić go na drugą stronę? Był bardzo ciekawy drugiego człowieka. Słuchał go. Próbował się jak najwięcej o nim dowiedzieć. To było niezwykłe. Miał jakąś taką wyjątkową wrażliwość na drugiego człowieka. To było niezwykłe. Kiedy szliśmy przez pruskie hospicjum i nagle Jan znikał, bo zobaczył pana Henryka, który siedzi gdzieś, widział jego smutną twarz, natychmiast wchodził w nim rozmowę i tak prowadził też tę rozmowę, żeby jak najwięcej o chorym się dowiedzieć. Oprócz tego Jan miał fantastyczne poczucie humoru i bardzo duży dystans do siebie. I to poczucie humoru sprawiało, że potrafił wiele bardzo trudnych sytuacji po prostu rozbrajać. No, kiedy wchodził sobie na oddział i na przykład pytał, kto z państwa chce przystąpić do komunii, a powiedzmy dwie osoby się zgłaszały, a trzy wbijały wzrok w sufit, to zajmował się głównie tymi, którzy wbijają oczy w sufit i czasem żartował na przykład, no tak, przychodzę tutaj w jakichś śmiesznych sukienkach. Bardzo był wrażliwy i rozumiał, że ta sytuacja, w jakiej znajdują się na przykład chorzy w szpitalu, jest bardzo taka niekomfortowa i nieoczywista. On przychodzi wypachniony w pięknej, białej, wykrochmalonej komrze, a tam ludzie z workami, do których spływa mocz, być może ze stomią, być może z tłustymi włosami, bo nie mieli siły, żeby je umyć. Więc próbował tę sytuację rozbroić, uczynić ją mniej niekomfortową. Bo najważniejsza jest empatia, prawda? Tak. Tak powtarzał bardzo często, ale też przypomina mi się taka sytuacja, kiedy leżał w domu i siostra Magda poprawiała go, żeby tak równo leżał i w końcu powiedziała, no wyciągnij nogi. I ksiądz Jan odpowiedział jej, teraz myślałem, że dasz mi jeszcze szansę. Tak, Jan rzeczywiście mówił, że w chorowaniu i w ogóle we wszystkich trudnych sytuacjach ratuje nas dystans do siebie i poczucie humoru. Mówił, że oczywiście można położyć się do łóżka i zapraszać tam śmierć, ale zachęcał do tego, żeby po prostu zwyczajnie czasem śmiać się z tak, samych siebie. Bo umierać trzeba z biglem, prawda? I to było też jego tak, takie on rzeczywiście, jego język, to było, Jan miał niezwykły, charakterystyczny język. No, już niektóre z jego powiedzeń weszły do takiego ogólnego języka. Dziś mówimy, szału nie ma, kiedy coś jest nie w pełni, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, czy mówimy życie na pełnej tardzie. To jest takie bardzo janowe. I on też tym niekonwencjonalnym językiem rozbrajał i przybijał się do drugiego człowieka. Jan cudowny, Jan wspaniały, Jan mądry, Jan miłosierny. Jest druga strona Jana? Była druga strona Jana. Jasne. Jan nieznośny. Jan porywczy czasem. Jan, który miewał też swoje humory. Jan był człowiekiem świętym, ale to nie znaczy, że był doskonały. Potrafił być absolutnie nieznośny, zwłaszcza kiedy pracowaliśmy na przykład nad drugą naszą książką, umawialiśmy się na wspólną pracę. Ja przyjeżdżałam do Pucka na 3 dni, przy czym okazywało się, że z tych 3 dni pracowaliśmy 3 godziny, ponieważ Jan miał umówione mnóstwo spotkań, odbierał każdy telefon. Oczywiście cała odpowiedzialność spadała na mnie, bo jak dzwonił ktoś na przykład w bardzo ważnej sprawie, to Jan znacząco patrzył na mnie, mówi, nie mogę z panem rozmawiać, bo tutaj właśnie siedzi pani redaktor, która robi ze mną rozmowy i patrzy na mnie bazyliszkowym wzrokiem. Albo na przykład przerywał, twierdził, że wychodzi do toalety, po czym nie było go 5, 10, 15, 20 minut. Ja zaniepokojona szukałam go. Okazywało się, że jest u pani księgowej i podpisuje różnego rodzaju faktury za ogórki, pietruszkę. Pani redaktor, to który fragment z rozmowy z księdzem Janem zacytujemy teraz? To jest fragment dotyczący takiej niezwykle intymnej sytuacji, kiedy chory człowiek jest już bardzo blisko śmierci. Jan o tym wie, idzie, aby z nim o tym porozmawiać i rozmawia absolutnie szczerze. Kiedy przychodzę i mówię, panie Zbyszku, ja wiem, że to pana obiektywne umieranie, bo wtedy już nie szukam eufemizmów, odchodzenie, czy to, że pan umiera, jest dla pana doświadczenie ciężkie. Ale niech pan na chwilę pomyśli. Dla kogo z pana najbliższych jest to jeszcze trudniejsze? I wtedy on na chwilę myśli albo dla żony, albo dla syna Krzysztofa, który skończył 15 lat i jest w ogóle się buntu, albo dla zupełnie innej osoby. I wtedy musimy powiedzieć, panie Krzysztofie, czy panie Dawidzie, jakkolwiek to nazwiemy, jak pan myśli, co możemy wspólnie zrobić, żeby im było łatwiej? I on na chwilę przestaje być pacjentem, centrum uwagi, a staje się ojcem, zaczyna myśleć o innych. To jest to, o czym często mówię, zaczyna, cały czas człowiek ma coś do dania. Po raz kolejny zaczyna dawać. I czasem się to udaje, że to są te piękne sceny, kiedy ktoś, nawet konający, czy może zwłaszcza konający, znajduje w sobie tyle człowieczeństwa, czy tyle siły, czy tyle takiej mocy prawdziwej, że tu się dzieją małe albo czasem ogromne cuda. A to są te cuda uzdrowienia duchowego, relacji, bliskości, przebaczenia i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Jan zaznaczył się w świadomości osób różnych, bo nie tylko wiernych, ale także osób, które nie wierzą w Boga, bardzo mocno. Bardzo mocno, jak rzadko, który ksiądz, za co ci wszyscy ludzie mogliby być mu dzisiaj wdzięczni? Za to, że pokazał nam wszystkim, jak ważne jest przygotować się do własnej śmierci, jak ważne jest dobrze przeżyć swoją śmierć, ale także to, co chyba wszystkich nas tak niesłychanie mocno dotknęło, to, że Jan był po prostu prawdziwy, bez względu na to, czy to było w kościele, czy to było w programie telewizyjnym, czy radiowym, czy to było na oddziale hospicyjnym. On odkrył się przed nami wszystkimi i chyba tym nas tak niezwykle rozbroił. Dlatego chcieliśmy go słuchać. Pokazał nam swoją bezbronność i właśnie ta jego bezbronność dlatego miała tak wielką siłę, myślę, że tak trudno o nim zapomnieć. I tak mocno zostały w nas jego słowa, została w nas po prostu cała jego postać. Chciałabym mu podziękować za słowa, które poraziły mnie jak prąd, że trzeba dobrze przeżyć swoją śmierć. Wie pani, wścieka mnie nieustająco, kiedy słyszę, jak ktoś odchodzi, takie słowa. Przegrał walkę z chorobą. Przegrała walkę z chorobą. Za każdym razem to jest mocne, dojmujące i wyzwala we mnie potężny bunt. Jak ksiądz Jan reagował na takie sformułowania wszechobecne, na takie słowa wszechobecne? Przegrała, przegrał. Czy dla niego to też była przegrana walka? Przeprowadzał ich na drugą stronę, prawda? Trzymał za rękę, otwierał te drzwi. To jest heroizm. Sam w swojej chorobie oznaczał się taką cnotą dzielności, rzadko dzisiaj używamy tego słowa. I mówił często o ludziach, których poznał, ciężko chorych ludziach, mówił, że to są osoby heroiczne, takie tylichowskie wręcz męstwo bycia. Więc w takim kontekście mówienie o tym, że ktoś przegrał, jest czymś głęboko niesprawiedliwym, krzywdzącym, niesłusznym. Ja nie wiem, jakiego słowa tutaj nieuczciwym użyć. Nieuczciwym, może też nieuczciwym. Jest z nami Kapsyda Kobro-Okołowicz, przyjaciółka księdza Jana Kaczkowskiego i współautorka razem z Izą Bartosz książki wywiadu Czekam na was, ale się nie śpieszcie. Ksiądz Kaczkowski w opowieściach rodziny i przyjaciół. Jak zaczynałam pracę nad książką, to myślałam, że książka to będzie takie pożegnanie Jana, pożegnanie i podziękowanie właściwie Janowi, bo jednak też chciałam, żeby była pisana w takim duchu bardzo pozytywnym jednak. No i to się udało zdecydowanie przenieść, to czujemy zdecydowanie. Bo to jednak faktycznie była taka pełna petarda i takie jakby mamy podejście, obydwoje mieliśmy takie, ja mam, myślę, choć już nie jestem taką, myślę, optymistką, bardziej realistką niż wtedy, jak ja poznawałam, żeby było takie przesłanie i też, żeby ludzie mogli przebrnąć jakby przez tę historię, bo jak go poznawałam, to I te pierwsze jakby chwile są pozytywne, a potem jednak walczyliśmy o naszych podopiecznych i jednak celem jakby poznania jednak Jana było to, żeby on mi pomógł przeprowadzać moich podopiecznych no wprost, na tą drugą stronę, wierząc, że ona tam jest. No Jan w to wierzył, a ja potrzebowałam kogoś, kto to po prostu zrobi, więc wyszłam, że tak też powiem, poza siebie, żeby im pomóc. Słowo petarda to jest słowo, które się niezwykle wryło w pamięć, myślę, wielu osób, które miały do czynienia z księdzem Janem Kaczkowskim. Co to znaczyło żyć na pełnej petardzie? No petarda tak potocznie, ta janowa petarda kojarzy się nam z takim życiem na 100%, wiesz, z taką pełnią życia, tak potocznie. Jan przed śmiercią, jeszcze udzielając takiego wywiadu w swoim dekalogu, jeszcze go doprecyzował. I on tam wtedy powiedział, że to jest takie życie w zgodzie z własnym sumieniem i z wartościami w danej chwili. No i to jest jeszcze bardziej wzruszające. I myśmy bardzo często mówili o tym, ja się z nim drczyłam i mówiłam, Jan, ty musisz być, zawsze zaznaczać, że każdy ma swoją własną petardę, bo jak będziesz tak bardzo, wiesz, petardował i tak dalej, to ludzie nie dadzą rady. To znaczy nie każdy będzie w stanie dosięgnąć te swoje tempo, więc ty musisz dokładnie po prostu powiedzieć, że każdy ma swoją pełną petardę, nie? A to wynikało z tego, że jak zaczęłam jeździć do niego do hospicjum. Do Pucka. To nie dawałam po prostu rady fizycznie. I umawialiśmy się, że okej, umówimy się na przykład o godzinie 9 czy w pół do 9. Ja wstaję, Jan chodzi od kilku godzin, dowiaduje się. Albo... A czasami wstawał w nocy też do swoich pacjentów, i prawda? I dowiaduje się, że na przykład w nocy jeździł po hospicjum domowym z glejakiem 4. stopnia. Ja z obiektywnie dobrymi wynikami badań, wiesz, z opanowanym wtedy białaczką limfatyczną. I dla mnie to było nie do pojęcia, skąd on brał energię. Ja po prostu nie dawałam rady, fizycznie nie dawałam rady, a pracowaliśmy po kilkanaście godzin. Ja nie mogłam tego pojąć. I ja mówię, po prostu pełna petarda, a to jest coś niesamowitego, nie? Ale mówiłaś bardzo często mu, idziesz na rekord. No bo szedł na rekord. Co to znaczy? No, też opisuję w książce takie wydarzenia, jak wracaliśmy kiedyś z ogniska i do Jana zadzwoniła mama, mówiąc, że ma wyniki badań i Jan przy mnie, odsłuchiwaliśmy te wyniki na głośno mówiącym aparacie telefonicznym, jadąc samochodem, bo Jan się nie zatrzymał i też dla mnie to było po prostu zdumiewające, że przy mnie te wyniki chciał odsłuchiwać. Ale powiedział, że nie ma przede mną żadnych tajemnic. Okazało się, że te wyniki były dobre. On po prostu kilka razy, i to wiecie dobrze, bo na początku miał żyć do roku, dezaktualizował swoje wyniki badań i te prognozy wszystkie. I po prostu pokonywał nowotwora. Dlatego też mówiłam, że jest hardym Johnem. Bo hardy to ktoś, kto po prostu się nie daje i ktoś, kto nie daje się złapać. A w łowiectwie o tym, że jest hardy, to mówimy o kimś w odniesieniu do ptaków, które nie dają się upolować. A właśnie tak powiedziałaś, użyłaś słowa dawanie. My szukaliśmy razem z Kasią słowa, które jakoś by oddawało to, co robił ksiądz Jan. I zgodziliśmy się, że tym słowem byłoby właśnie dawanie, prawda? Dawanie. Dla niego było to bardzo ważne. On powtarzał często, dobrze, kiedy życie jest dawaniem. Tak zastanawialiśmy się, co Jan z siebie dał tobie, ale też co ty z siebie dałaś Janowi. Na pewno dał mi poczucie bezpieczeństwa. No, w takim granicznym momencie poczuciu beznadziei dokumentnej, opieki nad moimi podopiecznymi. No, to jest coś nie do opisania. Ale też co ty z siebie dałaś Janowi? Ania Lobuda opowie, szefowa hospicjum w Pucku, zawsze mówi, że trochę radości i szału takiego. To znaczy, myślę, że byłam od Jana po prostu sporo młodsza, z innego środowiska, nieobyta z zasadami kościelnymi i dla mnie było to bardzo dziwne. Taki strukturalizm kościelny i te formy, w jakich on przebywał. Więc... Ale on też z tego żartował bardzo często, że jesteś z innego świata zupełnie, prawda? No tak, i myślę trochę, że wbijałam się trochę i wybijałam go z formy. Ty jakiś ferment siałaś swoją świeżością, kolorytem. Zastanawialiśmy się, jak to było, bo to była najbardziej intensywna zażyłość w jego tych przyjacielskich relacjach. Myślę, że dlatego po prostu, że zaczęłam jeździć wtedy do Pucka. I jak faktycznie jeździłam do Pucka, to nie spotykałam tam osób z zewnątrz, które by przyjeżdżały. Ja napisałam do niego ten mój pierwszy mail, że chciałabym się od niego czegoś nauczyć. Więc jak chcesz się od kogoś czegoś nauczyć, to musisz do niego pojechać. A czego się nauczyłaś? Nauczyłam się od Jana, myślę, że takiej, wiesz co, szczerości, takiej postawy. Znaczy upewniłam, ugruntowałam się w tym, że trzeba być wiernym swoim zasadom i przekonaniom. Tego to na pewno się od Jana nauczyłam. Miał taką ogromną łatwość w mówieniu o śmierci. I to jest ten dar, i to jest ten fenomen, że to właściwie zrobił Jan. Że ona śmierci, której nie ma w kulturze, prawda? Masowej. Tak, ja myślę, że Jan też dał po prostu siebie i swoją osobistą historię. Tak, bo on bardzo często mówił, że jest onko-celebrytą i wykorzystywał to w sposób o tyle zabawny, co niezwykle wiarygodny i bardzo trudno było mu cokolwiek zarzucić w tym. Ale ja też myślę, że oprócz tego onko-celebryty to był mistrzem kazań żebraczych. I wierzcie, nie znam. Fundraising tak zwane. Nie znam po prostu żadnego innego bardziej, no po prostu wystrzałowego giganta kazań żebraczych. Takie zdanie, które przychodzi do mnie zawsze, kiedy myślę jakby o jakby w takiej hierarchii faktycznie Jana, to jest to, że kochał kapłaństwo. I faktycznie kocham kapłaństwo, nienawidzę krychowstwa. Nie mogę być onko-celebrytą, ale nie mogę być kato-celebrytą. Kato-celebrytą, tak, dokładnie tak. Tak, ale to do tego stopnia faktycznie jest przejmujące to, że kocha kapłaństwo, że właściwie to spowodowało nawet to, że ja postanowiłam napisać do papieża Franciszka. Ja po prostu z moim charakterem sobie z Janem radziłam. Byliśmy obydwoje zodiakalnymi lwami. I ta historia z Małgosią na przykład, jakie są w książce, jak spotykamy Małgosię i ona jedzie na wózku, wraca z papierosa i Jan coś do niej zagaduje, o pani Małgorzato, wraca pani. A ja mówię, no tak, Polacze do końca palą, mniej więcej parafrazuję. A ona o mnie kapsyda i pokazuje tutaj coś tam. A ja miałam fryzurę taką i myślałam, że on pokazuje po prostu zwyczajnie, że mi włosy stoją, więc zaczęłam fryzurę poprawiać. I pani Małgosia metr, dwa wózkiem się oddala. On mówi, kapsyda, nie musimy im tu przypominać, że oni wszyscy umierają. Ale nic, idziemy dalej. Ale to mi nie dawało spokoju, więc jakieś 40 minut, czy tam dalej, jak pani w ogrodzie paliła papierosy, to podeszłam, żeby ją przeprosić. I pani powiedziała, że nie ma mi tego za złe w ogóle, ale powiedziała, że się okazało, że nie znosi księży. Po prostu była totalną antyklerykałką w tamtym momencie. Ale powiedziała również, że Jana nie znosi osobiście, bo on jej przekazywał z punktu medycznego poprawną wtedy diagnozę, ale powiedział, jak pani Małgosia, która chorowała na zaawansowany nowotwór płuc wtedy z przerzutami, to Jan jej powiedział, że no z punktu medycznego nie będzie po prostu wtedy powiedział, że bardzo krótkim okres po prostu pożyje. Ona się na to na niego piekielnie wkurzyła. Powiedział prawdę. Tak. Ale ja po prostu, wiedząc o tym, jaka jest sytuacja i że ona go nie znosi jako klechę, poszłam mu to wszystko wygarnąć. I powiedziałam, ja najgorsze w tym wszystkim jest to, że pani Małgosia cię jako księdza nie znosi. No i on, wiesz, wtedy po prostu ujął mnie tym, że wziął to wszystko na klatę. Nie, zmierzył się, skonfrontował. Nie było sytuacji, ale to wiesz, no nie wiem, to nieprawda, na przykład nic tutaj nie miało miejsca takiego, to jest niemożliwe. Kompletnie nie, to znaczy ona uważała też, że na przykład ona nie chciała wiedzieć tego, a zostało jej to przekazane. Ja nie mam pojęcia, bo z pacjentami jest tak, że są na różnym etapie wyparcia, wiesz, godzą się z tą diagnozą i tak dalej. Z panią Małgorzatą też tak było. Ale ona ewidentnie nie była wtedy pewnie na to przygotowana i ona po prostu na Janie, księdzu, którego nie znosiła, skoncentrowała wszystkie po prostu swoje złe emocje. No, ale my się narodziliśmy wtedy tamtego wieczora, co robimy, i on poszedł z nią porozmawiał. A też następnego dnia się umówiliśmy, że na tarasie wypiją, pamiętam, piwo, co było totalnym zaskoczeniem, bo Jan raczej był zasadniczy i on się nie spoufalał z pacjentami. Nie wchodził w takie relacje, ale pani Małgosia sobie wymyśliła, że chce to piwo wypić, więc on się wtedy na to zgodził, więc to był niesamowity szok. Minie kilka lat i wtedy za parę lat, jak chciałabyś widzieć rolę księdza Jana, tego co robił, pamięć o nim. Przecież nie będzie tak intensywna jak dzisiaj, jak w tej chwili, kiedy ksiądz Jan Kaczkowski jest właściwie w każdej księgarni, w każdym kiosku. Co z tego wszystkiego, z tej energii kosmicznej, która tutaj zadziałała na Ziemi, dobrze byłoby, żeby zostało dla pokoleń nawet być może. Ja bym chciała na pewno, żeby zostało hospicjum w Pucku. To jest dzieło Jana, takie namacalne i to byłoby jego marzenie. Zresztą wprost przez niego wypowiedziane. No i inne hospicja, prawda? Żeby ludzie chcieli przychodzić tam na przykład pomagać, żeby było więcej wolontariuszy, być może. Pewnie, że tak. Cała świadomość społeczna to jest coś niesamowitego, więc to jest jakby wielka rzecz na pewno, która powinna się zadziać. Kapsyda, na ile przyjaźń z Janem zmieniła w tobie, w osobie niewierzącej, zdeklarowanej ateistce, w ogóle pojmowanie Boga, myślenie o Bogu, o sprawach takich, o których wcześniej pewnie nie myślałaś. Można powiedzieć, że o ile kiedyś nie myślałam, to teraz nie mówię, że nie ma. Aż tak. Nawet na okładce książki napisaliśmy zdeklarowana ateistka, żeby było sprawiedliwie i żeby to oddało jakby całą moją postawę życiową. Teraz byśmy pewnie napisali zdeklarowana ateistka agnostyczna. Zdarza się, że tęsknisz za Janem? Łapiesz za telefon? Na przykład chciałabyś coś powiedzieć? No, myślę sobie, że zaczęłabyś, może tak, proszę księcia, tak? Ale co dalej? Co chciałabyś dzisiaj mu powiedzieć? Pewnie zdarza się. Ostatnio zastanawiałam się, czy zwyczajnie profesor Łoza napisał jakąś recenzję książki, tam przyrównał książkę, czy pewne elementy do książki Stachury. To zwyczajnie przyszło mi od razu do głowy, czy Jan lubi Stachurę i chciałabym zwyczajnie wiedzieć pewne rzeczy, więc łapię się na tym. Kapsyda, powiedz na koniec, jakiej muzyki słuchaliście w samochodzie, jak jeździliście z Janem? Trójki. Miał swoich ulubionych wykonawców? Ostrej muzyki słucham. Deszcz przeciął powietrze, padłem w błocie na kolana. Stodny dach osłaniał studnie przed brudem tego świata. Z kałuży piłem mętną wodę tak łapczywie. To kałuża tuż przy studni uratowała życie. Słuchaliśmy wcześniej w naszej audycji rozmów z Katarzyną Jabłońską, Kapsydą Kobro-Okołowicz, a teraz jest z nami Józef Kaczkowski, czyli Ziuk, tata księdza Jana. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Patrzymy na księdza Jana, na to, co po sobie zostawił i spotykamy wspaniałych ludzi, właśnie Katarzynę Jabłońską, Kasię Kobro-Okołowicz, dzielną drużynę pracującą w Pucku. No i też gdzieś tego księdza Jana możemy w ich dalszych działaniach widzieć. Nie wiem, czy się pan zgodzi. No tak, przez to i Jan jest stale obecny. Także te wszystkie inicjatywy, które były teraz ostatnio, zarówno jedna, jak i druga książka w dalszym ciągu, Jana utrzymują w naszej bliskości. No i tu też często ta jego obecność jest dla mnie zaskoczeniem w pewnym sensie, no bo często żeśmy rozmawiali o różnych sprawach, ale tutaj się pojawiają czasami takie problemy, o których ja nie miałem pojęcia nawet, że on im poświęca też swój czas. Czyli poznaje pan w jakiś sposób syna teraz jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej, tak, tak, tak można powiedzieć. A jakim chłopcem był mały Janek? Nie wiem, jak pan do niego się zwracał, jak pan wołał, Jasiu na obiad albo może inaczej. No, mniej więcej. Na ogół występował jako Jan. No, powiedzmy tam, no, w pierwszych okresach może był Jankiem. Ale później już był Janem przede wszystkim. A jaki był ten mały Jasiu? Nie wiem, 4-letni, 5-letni, 8? Jak pan go pamięta? No, czasami się różnił może trochę od swoich rówieśników właśnie tym swoim jakby takim, taką dociekliwością czy ciekawością świata. On bardzo dużo pytał, męczył moją mamę, swoją babcię, żądał od niej opowieści o tych starych czasach, wyciągał je na różne takie właśnie zwierzenia. No i od nas też nas zaskakiwał swoimi czy spostrzeżeniami, czy właśnie pytaniami. Ale jeszcze nawet teraz, w dalszym ciągu, jak wracamy do tych rzeczy obecnych, to pojawiła się taka historia, odkryta zresztą przez moją kochaną teściową, która spisywała cały szereg jego właśnie pytań, odpowiedzi, wystąpień, i odnalazła się jakaś taka karteczka, gdzie on sam, będąc no już troszkę starszy, on miał może wtedy 8 czy 10 lat, napisał coś, co mnie bardzo zdziwiło, bo taką krótką uwagę o tym, że był zafascynowany kolejnictwem, pociągami. On jako dziecko bardzo to też celebrował, oglądał, dowiadywał się, śledził na mapach te różne historie. I na tym tej właśnie notatce pisze coś takiego, że no, zdaje sobie sprawę z tej swojej pasji kolejnictwa, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w moim powołaniu. I to mnie nas na ogół bardzo zdziwiło. Nie sądziłem, że wtedy, w tym wieku, myślał o swoim jakimś powołaniu. A kiedy pan zorientował się, że ma pan absolutnie wyjątkowego syna? Dzisiaj już możemy powiedzieć bez patosu. Po prostu wielkiego człowieka. On mnie zadziwił właśnie kilka razy w takich tych swoich różnych posunięciach. Poszedł do seminarium, no to można się było spodziewać. Później, że dał sobie radę w szkole z tymi niesforną dzieciarnią, którą też obawiałem się, że to będzie dla niego jakieś wielka przeżycie, a okazało się, że jest to dla niego rzecz prosta, zupełnie bułka z masłem. On dawał sobie doskonale z nimi radę. A następną rzeczą było to budowanie hospicjum, na które szarpnął się zupełnie ani bez wiedzy, jak należy przeprowadzać jakąś taką inwestycję, ani bez pieniędzy. I mimo to w ciągu 2 lat dokonał tego. Także to były takie zadziwiające rzeczy, które mnie zdziwiły. No a trzecią rzeczą, czy w czwartą już, to była ta jego medialna właśnie kariera, można jakaś powiedzieć. Jakaś kariera, tak. Powiedzmy sobie tak, czy odkrycie medialne Jana. Tego się nie spodziewałem i no to następowało stopniowo prawdopodobnie. To nie była jakaś taki gwałtowny szok. On przede wszystkim pojawiał się w mediach, czy u państwa w radio, czy w telewizji, czy w gazetach, szukając pieniędzy. No, jak on mówił, on był żebrakiem i żebrał na te swoje hospicjum, najpierw na budowę, później na utrzymanie. No i tam występował, mając gdzieś z tyłu głowy, że prosi o pieniądze w końcu. No ale wtedy okazało się, że mam wrażenie, że tak to przebiegało, że ludzie go chcą słuchać, on potrafi słuchać ludzi. I wtedy widocznie doszedł do wniosku, że jednakże to nie tylko to będzie szukanie pieniędzy, tylko coś przekazać więcej tym ludziom, coś ma im do powiedzenia. No i tak się to chyba rodziła, ta jego medialna popularność. No a jednocześnie też ten czas choroby, to w zasadzie pana relacja z synem jakoś się zacieśniła, pogłębiła. W końcu razem panowie latali chociażby na leczenie Jana. No tak, tak. Ten okres był taki szczególnie bliskości, bo ten wcześniejszy okres to był okresem takim, gdzie oddaliliśmy się z kolei od siebie. Przed tym jako chłopiec, jako jeszcze student, byliśmy też dosyć blisko, bo łączyły nas wyjazdy, jakieś wspólne wycieczki. A później, jak on się zajął to swoją pracą, która była dosyć rzeczywiście intensywna, to siłą rzeczy jakbyśmy się oddalili troszkę od siebie. Na okres jego choroby, no tak, zbliżył nas bardzo również. ponieważ starałem się być możliwie jak najczęściej i no, w zasadzie byłem do dyspozycji. A czy jest coś takiego, za co pan dzisiaj z perspektywy rocznicy odejścia Jana chciałbym po prostu podziękować? No, chciałbym im przede wszystkim podziękować za to, że był i że był tym, kim był. No, to jest dla mnie powód do wielkiej dumy i do... Zawsze czuję się, jeżeli o tym mówię, czy rozmawiam z ludźmi, którzy też tego doświadczyli, mam głęboką satysfakcję, że był takim człowiekiem. A gdyby pan mógł powiedzieć coś do niego teraz, on jest, on tutaj pewnie jest. Co by pan chciał mu powiedzieć dzisiaj, w Wielki Piątek? No, chciałbym mu powiedzieć, że jesteśmy, trzymamy się, jest obecny stale w naszych myślach i mam nadzieję, że tak pozostanie. Będzie obecny w myślach naszych dzieci, naszych wnuków, może prawnuków. I że dziękujemy mu za to, że był i że jest wśród nas teraz. No i miejmy nadzieję, że jego dzieło będzie też kontynuowane. To być może dobra puenta tej naszej opowieści, opowieści, w której towarzyszył nam i towarzyszy ksiądz Jan. Jeszcze, Kasiu? Jeszcze tylko chciałam zapytać pana osobę, która była tak blisko księdza Jana. Jak pan myśli, jakie życzenia pana syn, ksiądz Jan Kaczkowski, chciałby złożyć nam wszystkim dzisiaj w czasie tych świąt Wielkiej Nocy? Sądzę, że w jego myśli było to, żebyśmy myśleli o innych. Żeby w tym momencie, kiedy się zatrzymujemy na chwilę w tym naszym pędzie, żebyśmy starali się myśleć o innych ludziach i jakoś do nich docierać, czy spróbować się z nimi porozumieć, nawet jeżeli jesteśmy od nich czasami daleko. Co dzień, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą i znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą i wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym prawy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak zrządzi traw, że świata praw zechcesz zmieniać, gdy kark umiesz zgiąć. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Nasz patent na... Na spokojną podróż z dziećmi? Przed wyjazdem ganiamy do upadłego. A nasz patent na tańsze tankowanie? Jeździmy na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim chusta z Manopello to jedna z najbardziej tajemniczych relikwii chrześcijańskich. Czy jest materialnym dowodem zmartwychwstania? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Jeszcze tylko dziś. Formuła Duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami za 2 zł. Huawei Y52 i LG K10 Dual 2017. W abonamencie za jedyne 95 miesięcznie. Duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiert, witam. Zapraszam do Radio Nawigatora. W Wielki Piątek będziemy Państwa informowali co godzinę o tym, co dzieje się na polskich drogach. I zaczynamy. Na drodze krajowej numer 5, województwo kujawsko-pomorskie, mamy utrudnienie na odcinku Bydgoszcz-Żnin, miejscowość Łachowo. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez miejscowość Szubin. W województwie warmińsko-mazurskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 16, odcinek Ostruda-Kisielice, miejscowość Jędrychowo. Doszło tam do zderzenia autokaru z samochodem ciężarowym. 3 osoby są ranne, droga jest zablokowana. I województwo małopolskie, autostrada A4 w pobliżu Tarnowa, dachował samochód osobowy, zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się lewym pasem. 22 5320, ja przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki.